alguien tendré que robarle. Quieren echarme a la calle con mi mujer y mis hijos. Trato de justificarme, ellos me hablan de dinero. Me da igual de lo que pase. Me da lo mismo. Igual de lo que pase. Me da igual de lo que ocurra. Me importa un huevo, amiga. Trabajo tanto, el hijo nació cansado. Eso decían de mí en el cole y la fábrica. Prefiero construir un sueño, vivir en armonía. Si la tierra nos da maris, será para que la fumemos. Me pilla la poli porque fuma, yo no me castigue la ley, me meten en la cárcel. Me pilla la poli, vivo diferente, me pilla que no, no me dice que no. Me pilla la poli porque fuma, yo no me castigue la ley, me meten en la cárcel. Me pilla la poli, vivo diferente, me dicen que no, que soy como soy. Si me pilla la poli porque fumo tanto, castiga la ley y me meten en la cárcel. Si me pilla la poli, digo diferente. Me castiga la ley, soy como soy. Me da igual, me da lo mismo. Me importa un huevo de lo que pase. Me da igual, me importa un huevo de lo que diga, de lo que haga. Bona nit a tothom, a tota la gent que ens esteu escoltant des de l'altra banda dels aparatos de ràdio. Esteu escoltant la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, i el programa que comencem ara mateix és, com cada dijous, de 10 a 12, el Judici a la Justícia. I bé, hem deixat una miqueta de musiqueta guapa d'aquesta dels Color Humano, de la primera cançó del Moscova Libre, que és la que fem servir sempre de sintonia al programa. La segona, que es diu Què m'has de, que té una lletra molt bona, i ara pues, mira, començava amb una mano, que no està gens malament, per ajudar, que és una cosa que sempre ens fa falta a totes. I, però bueno, tot això era perquè estàvem per aquí acabant de preparar i aquí última els preparatius del programa d'avui, tot plegat fumant un estupefaent, o sigui, una droga, ¿vale? Una droga. Faig una mica de broma, no vull frivolitzar, sinó que només faig una mica de broma amb el tema, i ironitzar sí una mica perquè després us comentarem una mica, ja pillareu la onda més tard. La cosa és que de vegades fem servir les drogues per estimular-nos una mica i posar-nos a to, encara que no són imprescindibles les coses com són. Com deia un rastafari, no? La ganja, o sigui, la marihuana, és un atajo per llegar a ja, no? Que és el que la seva divinitat, entre cometes. I, bueno, res, que no m'enrotllo més i ens liem ja amb el programa d'avui. Com sempre, recordar-vos les maneres que teniu de contactar amb aquesta ràdio lliure, que és la Ràdio Bronca. Sabeu que tenim un apartat de correus que és el 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona. També per la gent internauta, la gent aquesta que us dediqueu a, bueno, pues a navegar per l'internet o ja l'internet forma part de les vostres vides com una eina més de treball o de, pues no sé, del que sigui, no? De cultura també que pot ser. Doncs n'hi ha una pàgina web que és la radiobronca.info. Pàgina web a la que trobareu una pila d'informació sobre el que és i representa i amb el que estem involucrades les persones que posem o donem vida a aquest projecte col·lectiu. També trobareu informació més individualitzada de cada programa, encara que n'hi ha alguna, com per exemple el nostre programa, ho haig de reconèixer, que no es renova des de fa la hòstia de temps, així que em sap greu, perquè no, jo no domino del tema, però bueno, intentarem d'aquí en els propers 20 anys, com a mínim, pues, millorar la història, o per almenys afegir una mica més d'informació. I també trobareu una pila d'enllaços amb una pila de pàgines web que, com a la Ràdio Bronca, hi ha informació d'aquesta que no trobareu mai als Mas Mierda, pues perquè ja sabeu que els Mas Mierda no són ni més ni menys que la veu de l'amo. En aquest cas l'amo seria el capitalisme, el patriarcat, seria, pues, bueno, el feixisme més pur i més dur ja en tots els sentits, que històricament, doncs, herència per herència, pues, arriba fins als dies d'avui, pues, sempre mantenint les oligarquies de poder en el seu lloc, intocables, com sempre, i a la resta de gent, pues, ens intentant esclavitzar i mantindre'ns sempre ben oprimida, perquè no ens dediquem a fer allò del que tenen por, que és canviar el seu estat de les coses, el seu estat de les coses, no el nostre. I per això, pues, nosaltres tenim ganes d'estar per aquí donant vida al nostre estat de coses amb la mesura de les nostres possibilitats, modestes possibilitats i humanament limitades possibilitats, però aquí estem. Continuo. La cosa és que per a la gent que feu servir l'internet també n'hi ha una adreça, que és rbronca@sindominio.net, que, bueno, pues, també podeu fer servir per contactar amb nosaltres. I ja per últim el telèfon, que és el 93-359-4900, que tenim obert les dues hores del programa en directe d'avui i que normalment també el podeu fer servir, pues, per contactar amb nosaltres com a col·lectiu per, bueno, pues, per tot allò que pugueu necessitar. Dit això, recordar-vos també que hi ha una manera que us permet col·laborar amb aquest projecte col·lectiu amb més de 20 anys d'història ja, que és la manera de fer-vos socis o sòcies col·laboradores de la Ràdio Bronca, que bàsicament es reduiria a la forma més pràctica i còmoda, que seria l'aportació econòmica, però també n'hi ha d'altres maneres que podeu trobar per implicar-vos més. Tot això, pues, juntes, veient les vostres possibilitats i les nostres necessitats, només és qüestió de xerrar-ho i ens posaríem d'acord, jo penso que rauda i velozmente, perquè ja l'ha dit aquella de que xerrant s'entén la gent. La gent, òbviament, la que no és gent, pues, no s'entén xerrar i necessita porres i uniformes i policies i coses d'aquestes, i trajos i corbates per amagar-se al darrere, i togues i perruques i aquestes coses. Bueno, ja també per últim recordar-vos que a les zones lliures o alliberades de Barcelona també funciona la ràdio línia 4, el 103.9 de la FM. També teniu la ràdio Contrabanda, el 91.4 de la FM, i també teniu la ràdio Pica de 2 de la tarda a 12 de la nit, de dilluns a dissabte, al 96.6 de la FM, i molt, molt, molt, molt aviat també retornarem a un altre cop a les emissions amb la penya de Ràdio Resaca, històrica ràdio lliure de Barcelona, al barri de Nou Barris, vaja, i que fa poc, relativament poc, doncs han tornat a emprendre la marxa. Així que molt aviat us podrem donar notícies d'en quin punt s'està emetent des de Ràdio Resaca. I, bueno, dit això, us faré 5 cèntims del que serà o intentarem que sigui el programa d'avui. Esperem que les coses que tenim per explicar-vos us interessin. Començarem llegint-vos un editorial de la revista Barrio, que la setmana passada també us vam llegir una noteta. Una editorial, pues, molt, molt actual sobre el tema de l'aigua i la hipocresia que hi ha al voltant de tot això. Després us farem alguns apunts d'agenda, com sempre, us parlarem de situacions de gent presa, també algunes convocatòries per aquests propers dies, llegirem alguna informació que hem rebut en algunes de les activitats que hem participat aquests dies enrere, i si tot va bé, doncs farem la nostra connexió amb el corresponsal de la Ràdio Bronca Judici a la Justícia a Nova York, el nostre col·lega Julián, i us farem, si tot va bé, doncs algun comentari d'algun llibre que tenim per aquí, us punxarem bona música i segurament també acabarem parlant de jutjats i togues i coses d'aquestes que, bueno, amb les que es disfressa la mal anomenada justícia institucional d'avui en dia. Vale? Pues, bé, dit això, ja no m'enrotllo més, passo directament a llegir-vos l'editorial de la revista Barrio, que és el número 82 de l'abril del 2008, una tirada de 650 exemplars, una publicació completament gratuïta que podeu trobar a diversos punts del barri de la Trinitat Vella, que és una revista veïnal d'allà, i al mateix temps també, pues, podeu participar-hi deixant les vostres cartes o els vostres escrits o articles en aquests punts de trobada de la revista. I si no, pues ens diuen que no s'hagués llegat los textos sobre el barri Fredal. Bueno, sí, exactament, això és el que estava dient. A l'Ateneu Libre Pensamiento de la Trini, a la panaderia de la plaça, etc. Bueno, pues us passo a llegir l'editorial, que a mi m'ha agradat molt. Ja d'altres vegades hem llegit editorials d'aquesta revista, val la pena. Y diu lo següent. Diu, desde hace meses que Cataluña está sufriendo su mayor sequía en los últimos 20 años. Los pantanos están bajo el 20% de su capacidad y las previsiones apuntan a restricciones inminentemente para zonas de regadío del Baix Empordà y las comarcas del Alt Camp. Incluso Barcelona podría pasar por esta situación si esto continuase así. Ahora los políticos empiezan a aburrir con posibles soluciones. Camiones cisternas, trasvase del Ebro y sus crispaciones habituales entre gobierno y oposición. Es más, desde el 28 de marzo está vigente el decreto de medidas para luchar contra la sequía. Este prohíbe el riego de jardines decorativos, no se puede llenar piscinas con agua de boca ni tampoco lavar los coches y todo esto sancionado con multas que pueden llegar hasta los 3.000 euros. Aún así, las zonas ricas de Barcelona parece importarles muy poco. Dando un paseo por Pedralbes se pueden ver los jardines de particulares, hoteles y clubs de alto standing, brillantes por el verde del césped que siguen regando cada día dos veces. ¿Será que les sale más barato pagar la multa que dejar que se seque el césped? Aún así, sabiendo que se está utilizando agua que podría servir para el regadío de cultivos. Otro caso espectacular es el de los campos de golf, deporte bastante aburrido que solo pueden practicar las más adineradas. Cerca de los ríos que desembocan en el Mediterráneo hay 49 campos de golf que suman más de 2.000 hectáreas de césped y necesitan más de 20.000 litros de agua anuales y en caso de emergencia, si no, serían más de 35.000. Curiosamente, el agua que se utiliza en los campos de golf es igual a la que se necesita para el 80% del sector ganadero en Cataluña, principalmente aves. Y encima, en la zona de los Monegros, en Zaragoza, una de las zonas más desérticas de la península ibérica, van a construir el centro de juego y ocio Gran Escala, que reúne unos 70 hoteles, hipódromo, parques temáticos, restaurantes. Un gran proyecto que atraerá mucho turismo a la zona y que no es del todo sostenible por la gran cantidad de agua que se necesita para abastecerlo. ¿Por qué siempre ha de pagar el pueblo crisis así, con restricciones de agua en casas, regadíos de cultivo y ganadería, mientras los ricos y las ricas siguen disfrutando del ocio ajenas a la realidad? ¿De dónde sacarán el agua para abastecer el proyecto de los Monegros? ¿Del Ebro? Como el agua que quieren traer desde Tarragona hasta Barcelona por una tubería, o sea, un trasvase, por mucho que no quieran utilizar ese término. Es curioso ver cómo el gobierno socialista aprueba algo que hace años se negaba a hacer para Valencia y Murcia. Está claro que el trasvase hacia Valencia es mucho más caro y causaría unos daños medioambientales más grandes que el de Barcelona, pero este último también los tiene. Y Barcelona tiene una gran cantidad de agua debajo del suelo de la ciudad que se utilizaba hace muchos años, pero que han sido inutilizados por el nivel de construcción que ha querido hacer esta ciudad de escaparate. Además de los más de 650.000 litros... 650.000 litros que se están perdiendo en una tubería en la zona de Esplugas que va directamente a la alcantarilla. ¿No será que el gobierno de Zapatero quiere probar este trasvase por la enorme cantidad de votos que capta desde Cataluña, al igual que lo quería el PP con Valencia, uno de sus feudos? Por favor, dejen de pelearse y hagan algo que sea realmente útil para la sociedad. Dejen su cargo. Las protestas no se han hecho esperar. Por un lado, la plataforma en defensa del Ebro ha hecho unas comunicaciones afirmando la traición del tripartito porque el trasvase hacia Barcelona ya constaba en el Plan Hidrológico Nacional que defendía el PP y que más tarde el PSOE lo anuló. Es decir, que quieren hacer algo que antes no querían. Han llamado también a la movilización masiva en todo el territorio de Cataluña. Por otro lado, diferentes asociaciones de la ciudad de Girona están en contra de que se haga la 53ª edición de la exposición de flores que realizará el Ayuntamiento en mayo. Una exposición que reúne una gran cantidad de jardines y patios decorativos y que necesitará parte del agua que se utiliza para el regadío en esa zona. I aquí acaba aquesta editorial. Només afegir pues, dades com aquesta dels 650.000 litres que s'estan perdent per una canonada a la zona d'Esplugues, doncs els no sé quants milers més que s'estan perdent també a l'afluent, aquesta font natural que n'hi ha a la zona del Besòs, que ja hem parlat altres vegades, i també afegir pues, l'aigua que fa servir la Pepa Cola sense tenir dret a fer-ho legalment parlant, òbviament, perquè moralment parlant no té dret ni, vamos, ni existir, com a multinacional assassina que és, clar, les coses quedin clares, no? A part de l'aversió que jo personalment li pugui tenir, els fets parlen per si mateixos, no? I tot plegat, doncs, bueno, el que estem veient i el que diu aquesta editorial clarament, tot un conjunt d'hipocresia en el que, bueno, pues, la classe política professional, que és aquesta xusma de traje i corbata que es dediquen a dir tonteries una darrere de l'altra d'una forma imparable i inacabable, pues, amb l'excusa de fer veure, no? Intentar fer-nos veure de què treballen per nosaltres, quan això ja sabem, per lo menos unes quantes de nosaltres, que no és cert, que és una gran mentida, com una catedral, i bueno, pues, l'únic que estan fent és d'aquesta manera intentar justificar-se cap a ells mateixos, perquè nosaltres no ens els creiem, doncs el que robin diners que paga tothom perquè siguin empleats per altres coses i ells se'ls foten a la butxaca i viuen a cos de rei. Bueno, dit això, doncs una mica la línia del programa ja queda marcada a partir d'allà. Parlarem de tota aquesta sèrie de bogeries i coses sense sentit que provoquen tota aquesta xusma, que no són més que la cortineta de fum d'aquest gran poder que parlàvem al principi, d'aquesta, bueno, doncs, d'aquest capitalisme salvatge imposat i defensat a cop de porra, d'armes, del que faci falta, de paramilitars, d'exèrcits, de corrupció, de tot el que faci falta per tal de mantenir determinada xusma a la mateixa poltrona en la que ha estat històricament, pues, les seves generacions anteriors. Arribat a aquest punt, farem un petit descanset perquè m'estic quedant amb la boca seca, és el que té consumir certs estupefaents, certes drogues, i us faré un petit apunt d'agenda i us deixarem una mica de música. Començarem amb una mica de canya, pues, perquè us anunciem un concert que tindrà demà lloc a una de les grans seus del punk d'aquí de Barcelona. Estem parlant de La Jungla, centre social ocupat La Jungla, que està al carrer Arc de Sant Martí número 98, a prop del metro de Maragall, de la línia groga, i d'altres busos que ara mateix no us puc dir, doncs, perquè no els sé, però bueno, la cosa és que està allà tirant una mica cap a la muntanya, una casa molt maca, la veritat, amb un pati molt gran, i bueno, pues, això, feudo punk, ni més ni menys, ja. I la cosa és que demà, divendres, a partir de les 9, de les 10, de les 11, ja sabeu, horari punk, pot ser que sigui molt impuntual, perquè és el més comú, i pel preu de 3 lerdos, que aniran destinats a un procediment judicial que té una agenda d'una casa ocupada i també a costejar les despeses del viatge de dos dels grups que venen de França i uns altres que, bueno, pues que són de Brooklyn, bueno, diuen Guinard Brooklyn, ara us explicarem el per què, però bueno, la cosa és que per aquest preu de 3 lerdos demà, 9 de maig, tenim a La Jungla un pedaço de concert on actuaran els Molotov Cocktail, que és una penya del Yankee, però també del Guinardó, pues perquè n'hi ha un col·leguilla del Guinardó que està també, pues, tocant amb ells, bueno, de fet cantant. Tot bé, pues, perquè aquest col·lega que és de procedència romanesa, pues, va conèixer un dia el cantant dels Molotov Cocktail, que són gent molt enrotllada, i resulta que aquest xaval que fa molts anys que viu al Yankee, doncs també és de Romania, i bueno, pues, van establir aquesta relació, van fer amistat, l'altre col·lega li va proposar a aquest col·lega que si volia tocar amb ells, aquest va dir que encantat de la vida, total que aquí va néixer aquesta unió i per això posen el cartell Guinard Brooklyn, Hardcore Punk. També, bueno, els Molotov Cocktail, dic, és una banda que fa molts anys que toquen, una penya molt compromesa a nivell de polític, amb unes lletres bastant canyeres, com ens tenen acostumats els grups de punk reals, de veritat, els que no fan business amb la música, els que no fan negoci, els que només que difonen la seva cultura i que els quartos que passen per les seves mans, pues, normalment són com aquests 3 lerdos de demà, pues, per pagar benzina o viatges d'avió o el que sigui, normalment d'avió. Es paga un viatge, després es fa una gira i amb aquesta pasta es paga la benzina d'un puesto a l'altre i així es pot anar fent tota la gira. I bueno, pues, també aniran acompanyats d'una penya que es diuen Craft, que venen de França, que també, pues, necessitaran part d'aquests calés, pues, per pagar aquesta benzina, per desplaçar-se fins allà a La Jungla i després on hagin de continuar. I representant a la penya punky d'aquí, pues, local, tenim els de Workers, que són una penya que fan punk des de Badalona. I bueno, pues, ja ho sabeu, demà divendres Cabras, Tres Lerdos, A la Jungla, Conciertazo amb els Molotov Cocktail, Kraft i The Workers. A partir de l'hora que sigui, la gent que esteu acostumada a anar a la Jungla ja sabeu que, bueno, pues que els horaris de la Jungla són així d'intempestius, normalment estilo punk, no hi ha horaris anglesos ni coses d'aquestes, sinó horaris amb cresta, vol dir que pot començar a una hora o pot començar dues hores després. Quina hora és? Pues aquest misteri el resoldreu anant demà a la Jungla. Abans de deixar-vos amb el temilla musical, també anunciar-vos que, bueno, anunciar-vos, no, recordar-vos que tots els dijous, com ara mateix, a partir de les 8 de la tarda aproximadament i fins a les 12 de la nit, funciona la Cafeta Punk als Bloques Fantasma, que està a l'Avinguda Coll del Portell, allà al barri de la Salut, al costadet del Parc Güell, una zona molt maca, per cert, i bueno, doncs que podeu disfrutar de la millor música i de tant en tant de les activitats que allà es fan. I també en relació amb això, comentar-vos que els divendres funciona el sopador de la Casa de la Muntanya, que està al carrer Sant Josep de la Muntanya, molt a prop dels Bloques, i demà, com cada divendres, pues n'hi ha sopador, un sopador normalment, habitualment, jo des que tinc gust de raó i des que he anat allà sempre amb molt bona qualitat culinàriament parlant i gastronòmicament parlant, amb menú vegeta i menú carnaca per tots els gustos, i també normalment acompanyat d'alguna activitat, no sé si demà n'hi ha alguna en concret, però bueno, si algú d'aquí està escoltant pues sap que hi ha demà alguna activitat prevista en el sopador de la Casa de la Muntanya, ens podeu trucar al 93-359-4900 i ens ho dieu. I si ja de pas faig extensiva la proposta, si algú que ens està escoltant té coneixement d'alguna activitat per aquests propers dies, doncs també ens podeu fer un truc i anunciar-ho, perquè jo aquesta setmana no tinc gaire informació en aquest sentit, així que comentaré el que tinc i prou. Vale? Dit això, no m'enrotllo més, us punxarem un temilla pues, perquè sapigueu obrir una mica de boca pel tema de demà, pel concert dels Molotov Cocktail, un tema d'un disco que ara mateix no trobo i no me'n recordo com se diu, però bueno, la cançó és el Big Brother, us la deixarem aquí sonant una estona i ara continuem, vale? Vinga, salut! Listen, I'm a politician, which means I'm a cheat and a liar, and when I'm not kissing babies, I'm stealing their lollipops. Open your eyes. We can run free. Vale, pues aquí ha quedat aquest tema dels Molotov Cocktail. Suposo que a la gent que us agrada aquest estil de música us deu haver entrat ganes de ballar, així que demà, ja ho sabeu, a la jungla penya del Tirón a fotre bailoteos, pogos i el que faci falta, que la música us requereix i el concert val la pena. Bueno, seguirem amb temes que tenim per aquí sobre la taula. Com dèiem abans, us parlaríem de situacions de gent que està xupant a l'ego i començarem parlant d'una persona que està en vaga de fam, una persona que pues, suposo que per moltes de vosaltres serà coneguda, per nosaltres ho és, ja fa molt de temps que li anem al darrere, encara que les coses no acaben de sortir com han de sortir, no és pa menos, és de què podem esperar d'aquesta xusma. I estem parlant del company Amadeu Casellas, l'Amadeu Casellas Ramon, que porta ja una pila d'anys al Talego, segons ell mateix més de 20 anys ininterrompudament, el qual vol dir que el propi estat espanyol està pues, infringint les seves pròpies lleis. I bueno, pues, com sempre, el que diem, no? Aquí el problema no és... El tema de feta la llei, feta la trampa, és una manera de justificar certes coses, que segons com se miri doncs, és una arma de doble fulla, perquè pot servir tant com per escaquejar-te de la llei, per una banda en positiu, vull dir, doncs, per escapolir, o sigui, doncs això, no sotmetre't a les seves normes, però també per una altra banda pot suposar doncs, que siguis víctima del seu terrorisme d'estat, com és el cas que li està, el que està vivint el company Amadeu. Tenim un breu comunicat que ens anuncia la seva posada en vaga de fam, que diu el següent, diu: amb l'habitual retard de correus ha arribat una carta de l'Amadeu Casellas Ramon, empresonat al centre penitenciari de Quatre Camins, en la que ens comunica que des del 28 d'abril ha començat una vaga de fam fins a les últimes conseqüències. Sembla ser que l'Amadeu reuneix les condicions per sortir en tercer grau i disposa d'entorn familiar i contracte de treball, però ni l'equip de tractament ni el director de la presó atenen els seus drets i per això ell sent que l'estan condemnant a cadena perpètua, una cadena perpètua encoberta, òbviament, perquè les lleis d'aquesta merda d'estat espanyol no preveuen la cadena perpètua. Limiten l'estat de, o la privació de llibertat a 20 anys. Diu que el propi Amadeu ha complit més de 20 anys de presó ininterrompuda, sense comptar el temps de les redempcions, que encara sumaria més temps. Ja sabeu que les redempcions és aquella espècie, entre cometes, de benefici penitenciari al que tenien opció la gent presa d'acord amb el codi penal antic, que després el PP es va encarregar de reformar per restringir encara més aquests minidrets dels que podien gaudir la gent presa, que consistia en dos tipus de redempcions, les ordinàries i les extraordinàries, no recordo ben bé la diferència, n'hi havia unes que es feien doncs, per qüestions de treball, dos dies de curro a dins de la presó, doncs en l'explotació, patint l'explotació laboral als talegos, et podien suposar un dia menys de presó, del còmput total, i després n'hi havia, ja et dic, no sé la diferència entre ordinàries i extraordinàries, ara de memòria no me'n recordo, però era un petit exemple, una mostra d'això. Vol dir que sumant aquestes redempcions encara serien més de 20 anys. Que en teoria pues, se li haurien d'haver restat, vol dir que restant-li les redempcions no hauria d'haver arribat a complir els 20 anys, hauria d'haver sortit abans. Una prova més de que es troba amb aquesta situació de tercer grau. Diu el comunicat que aquí ens deixen part de l'escrit en el que explica la seva decisió i les seves motivacions. Diu: el dia 28 d'aquest mes d'abril començo una vaga de fam fins a les últimes conseqüències perquè això està molt malament. No respecten res i no surt ningú, i encara menys tot i haver presentat contracte laboral. A la instància en la qual començo la vaga de fam, responsabilitzo el director i l'equip de tractament del mòdul 3 de Quatre Camins i no els dic el que vull. El que reclamo és una limitació o una sortida de la presó perquè, arbitràriament, ells m'estan condemnant a cadena perpètua sense possibilitat de sortir. Aquesta vaga la comença també una altra persona presa i a partir del dia 1 de maig la començarà un altre mes. Els tres hem acomplert més de 20 anys continuats sense delicte de sang. Una abraçada i es despedeix. Ens demana la gent que ens envia aquest comunicat que li donem el màxim de difusió per tots els mitjans i ara mateix el que tenim més a l'abast doncs, són aquests micròfons i per això us fem arribar aquest missatge. I també ens recorden que l'adreça per escriure-li cartes de recolzament al company és la següent: Amadeu Casellas Ramon, Centre Penitenciari de Quatre Camins, apartat 335, codi postal 08430 de la Roca del Vallès, Barcelona. Vale? També, si teniu ganes, esteu organitzades col·lectivament amb algun grup de suport a la gent presa o que treballi amb el tema antipenitenciari o abolicionista, més ben dit, doncs sabeu també que us podreu adreçar a la Direcció General de Presons a través d'escrits i denunciar la situació que està patint aquest company, doncs que només depèn única i exclusivament d'ells. També es poden adreçar cartes al jutjat de vigilància penitenciària, que també seria una altra de les parts dintre de tota aquesta comparsa de xusma, pues, que té responsabilitat amb la seva situació i amb la d'aquests altres dos companys i amb la de tota la gent presa, ja ho sabem. I bueno, i a part d'això, pues, sempre ens queda la denúncia pública, com ara l'estem fent des d'aquí, vale? Denunciar amb el dit els responsables de la situació d'aquests companys. I dit això, doncs passaríem a llegir-vos un altre comunicat que ara mateix m'estic adonant que no m'ha sortit imprès del tot, així que ho deixaré per d'aquí una estona i intentaré repescar-lo i us comentaré una altra cosa. Avui hem tingut oportunitat amb una persona amiga doncs mantindre una entrevista amb una persona que està presa molt lluny d'aquí, està presa a l'Argentina, a la presó de Ezeiza, que és una presó de dones d'allà. I bueno, la cosa és que us volíem informar una mica de quina és la seva situació. Estem parlant d'una dona que es diu Karina, que li diuen la Galle, Karina Germano, que bueno, pues ara fa uns 6, gairebé 7 anys va ser detinguda al Brasil amb uns companys després de la detenció, amb la qual sembla que, bueno, pues que buscaven temes de drogues o coses així i no trobar-les, van començar a escorcollar a fons al pis i van trobar unes cartes d'un magnate de les telecomunicacions del Brasil que en aquells moments estava segrestat, i resulta que bueno, pues que és que hi havia del grup de persones que van detindre en aquella ocasió, doncs n'hi havia un parell que sembla ser que estaven directament involucrades amb aquest segrest, o per lo menos amb les negociacions que s'estaven fent des de dos grups de revolucionaris, doncs, pues pel segrest d'aquest home. I estem parlant dels grups Frente Patriótico Manuel Rodríguez i del Movimiento de Izquierda Revolucionaria Ejército Guerrillero de los Pobres. A les dues persones aquestes serien Mauricio Hernández Norambuena i Marco Rodríguez Ortega, i també van ser detingudes, a part de la companya Karina, doncs la Marta Orrego Mejía i el William Gaona Becerra. Doncs resulta que, bueno, arrel d'aquest fet, doncs aquestes persones van ser processades, amb un judici van ser condemnades a 16 anys de presó, perquè en un principi es va despolititzar el tema del segrest, però després a instàncies de la fiscalia d'aquell moment, pues, van apretar tuerques, no? Femelles, en castellà o en català, pues, bueno, és un nom una mica estrany, hauria de revisar el tema del diccionari. La cosa és que van demanar més canya repressiva i al final es van acabar condemnant a 30 anys de presó. Després de tot aquest procediment, doncs, bueno, aquestes persones es van posar mans a l'obra per defensar-se, després d'haver patit molts maltractaments en la detenció i tot el temps que va durar des de la detenció fins al moment del judici, que va ser bastant de temps, en el que la policia es va esplaiar, pues, per muntar la història que li convenia i també, pues, de pas per pressionar en aquestes persones per tal de descobrir quin era l'indret en el que es trobava segrestat aquest magnate. La cosa és que, bueno, ja dic, un cop dins de la presó es van posar mans a l'obra, pues, per defensar els seus drets, i després d'una batalla de tipus jurídic burocràtic van aconseguir que se'ls reconegués el dret a bueno, diguéssim, el que seria l'equivalent al tercer grau aquí, que en la llei brasilera consisteix en que, complida una sisena part de la condemna, doncs pot sortir en tercer grau. I bueno, resulta que en aquests moments, doncs, aleshores, no, aquesta companya va rebre una visita de la seva mare a la presó de Carandiru, de dones d'allà de Carandiru, que estava en aquell moment. Just el dia que va anar la mare a visitar-la, doncs, va haver un amotinament a la presó, dels molts que acostumava a haver-hi aleshores i segueixen havent avui en dia també, doncs, fruit de la mala situació en la que estan les coses per allà. Total, que la mare va haver de viure en primera persona unes situacions de violència extrema, va ser testimoni d'assassinats de dones preses va tindre, bueno, va ser treta de la presó a punta de pistola, tot el que es va espantar tant per la integritat física, bueno, pels fets que va veure, i va patir tant per la integritat física de la seva filla, que va començar a moure fils en el seu lloc natal, Argentina, doncs perquè fos traslladada cap allà, expulsada del Brasil i traslladada a Argentina. Permeteu que faci un petit incisme, que condena coses d'estar sola a l'estudi. Ara tenim una... Bueno, haig de parar un moment. Us deixo una miqueta de música i ara continuem. Good morning, honey, you old gloomy say. Good morning, honey, thought we said goodbye last night. I turned and tossed until it seems you had gone, but here you are with the dawn. Wish I'd forget you, but you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now every day I start by saying to you, good morning, hearty, what's new? Stop haunting me now. Can't shake you no how. Vale, penya, doncs ja està aquí corregida la història i, bueno, arreglar el tema. Continuo per on anàvem. Estàvem explicant que... A veure... Hola, hola. Hola, bona nit. Vinga, que va arribant la penya aquí, de bon rotllo. Pues, total, us estava explicant la situació de la companya Karina, que dèiem que, bueno, pues que està en el Talego al Brasil i amb una visita de la mare, pues que es va espantar molt, pues perquè va tindre que testimoniar la brutalitat de la repressió, sufocar, com es sufoca un amotinament en una presó com aquella, pues, bueno, va començar a fer els tràmits per demanar que la retornessin a l'Argentina. Fruit d'aquesta labor de la mare, doncs, al final la van acabar portant cap allà, i un cop arriba a l'Argentina, doncs, demana que sigui posada en llibertat, doncs, perquè estava pendent el tema aquest del tercer grau. Aquest que ja suelto, això mateix, enxufa'l. És que ja ho he fet, però no... No, no, fica'l. Ara sí. Bueno. Vale, ja està. Doncs resulta que, bueno, un cop arriba a Argentina, demana que sigui posada en llibertat pel tercer grau aquest del que parlàvem al Brasil, doncs perquè al complir la sisena part de la condemna, doncs tenia dret. I a l'Argentina, doncs, en un principi es troba amb un jutge que li dona molt bones paraules i tal, però al final acaben sent tot llargues. Perquè resulta que li diuen que, pues, que li falten 49 dies per a complir la sisena part de la condemna, però clar, tot això estem parlant de que quan surt del Brasil direcció Argentina li falten aquests 49 dies per a complir el Brasil, però quan li diuen a Argentina que no ha sortit de la presó, ha passat d'un talego a un altre, doncs li diuen que li falten aquests 49 dies, aquests 49 dies ja han passat de sobres, se'ls està xupant de talego a l'Argentina. Llavors, clar, quan ella comença a defensar aquesta situació, es troba amb que el fiscal de turno li diu, pretén que s'apliqui la legislació argentina, que en comptes de contemplar el tercer grau un cop acomplida la sisena part de la condemna, ho contempla un cop acomplida la meitat de la condemna, i com que estava condemnada a 30 anys, pretenien que es xupés 15 anys de talego. La cosa és que un cop li arriba aquesta informació, ella fa servir la informació que ja té, i és que n'hi ha un tractat, bueno, pues, el que ha possibilitat que la portin a Argentina és que n'hi ha un tractat de mutu acord, no?, entre Brasil i Argentina per aquesta mena de situacions, i al mateix temps aquest tractat preveu que en aquesta mena de situacions la persona presa es beneficiï de la legislació menys restrictiva, vol dir que seguiria imperant la legislació del Brasil, per tant té dret a sortir. Però aquest fiscal segueix RQR a donar pel sac. Resulta que comencen a investigar qui és aquest fiscal, i resulta ser que el fiscal és un personatge que a l'època de la dictadura d'Argentina, doncs, havia estat relacionat molt directament amb tota el que era la repressió i l'extermini que es va practicar allà a nivell d'estat per acabar amb tota la dissidència o tot el que els hi feia por. Resulta que, a més, està involucrat amb el que és l'assassinat del pare d'aquesta persona, d'aquesta dona, que també va ser un desaparegut d'aquella època. Llavors resulta que, bueno, pues clar, comencen a lligar caps i se n'adonen que el tema ja no és només una qüestió de tipus judicial, sinó que n'hi ha un marronaco polític al darrere, pues, fruit de la història que té aquesta dona, que és el que l'està causant tot aquest perjudici. A dies d'ara ja no ha complit, ja no són només els 5 anys, porta ja més de 6 anys al Talego, i ara mateix el punt està en què s'està lluitant per un recurs de cassació que s'està presentant allà, que teòricament el divendres seria, perquè s'està fent una campanya recollida de signatures, aquest divendres de la setmana que ve seria l'últim dia per presentar-les, perquè es farà com una mena d'audiència en la qual es pressionarà perquè aquest tribunal resolgui el més ràpid possible. Vale? Bàsicament la història d'aquesta dona queda així resumida, dir-vos que hem gravat una entrevista bastant interessant, bueno, bastant completa, molt interessant, i que en ocasions venideres, quan la tinguem ja amb cara i ulls, doncs ja us la podrem fer escoltar. Vale? Dit això, segur que teniu coses per comentar. Jo no vaig preguntar sobre presons si ha arribat alguna nota informativa sobre el cas de l'Amadeu Caselles. Sí, l'acabem de llegir. Ja està. Vale, és que sí, està corrent, està corrent per internet. Sí. Sí, sí, sí. De fet, ja fa una setmana, exactament una setmana, ho vam saber. I avui ja ho hem comentat, pues, perquè ja ens ha arribat la informació. I la cosa és que, bueno, pues ja ho hem comentat, que ens demanaven la màxima difusió per tots els mitjans, i ara mateix el mitjà del que disposem són els micròfons, i per això ho hem comentat i ho hem recordat, que a part de l'Amadeu Caselles n'hi ha dues persones més també en vaga de fam. Sí, vale. Dues o tres, no? Deia que una en el mateix moment que ell començava es posava també, i el dia 1 de maig una tercera persona, que els tres deia que havien complert més de 20 anys de presó i estan demanant exactament el mateix. I circula una fotografia que es veu que té molt mala cara, l'home Déu Caselles, que normalment era un home fort, deu estar bastant dèbil ja. Pues és un bon moment, pues, per fer cas del comunicat i enviar-li cartes de recolzament al Talego. Ja hem dit l'adreça, hi ha 4 camins. I aviam si una mica amb el recolzament de tothom, pues, se li aixeca una mica l'ànim i recupera la seva essència, que és un tio que sempre ha estat molt actiu, que ha escrit molt, que s'ha caracteritzat, pues, per això, no? Per fer ús del boli i el paper, no? Com diu ell, no són delictes de sang. I aquí estem. Aviam, sembla que tenim una trucadeta. Hola. Espera un moment, sisplau. Hola. Hola, bona nit. Bona nit. Bona nit, què tal? Te llevo un ratito escuchando y bueno, me ha llamado la atención porque han nombrado muchas veces la palabra chusma. Sí, chusma. Se me escapa. Noah Chomsky tiene un librito que lleva el título así. Mantener la chusma raya. Hay una cosa muy clara, ¿no? Hoy en día la sociedad, yo, mucha gente con titulaciones académicas, me digo, bueno, ¿sabes quién es Noah Chomsky? ¿Sabes quién es Eduardo Galeano? Digo, pues bueno, entonces, ¿de quién se informa lo que de cierta manera parece, ¿no? Parece por la titularidad, por los puestos que tienen, ¿no? Que tenían que esta información, más de todo esto que vosotros mismos estáis diciendo, ¿no? Porque el Noah Chomsky saca mucha mierda, ¿no? Donde el capitalismo y el militarismo por toda Latinoamérica en complot con todos los poderosos de los americanos, ¿no? Hay una impunidad enorme, ¿no? Y bueno, y aquí también un poquito, ¿no? Y entonces, pues mira, hay bastantes libros de Noah Chomsky, Bush y los años del miedo. Los guardianes de la libertad, la chusma y cómo nos vende la moto y tantos y tantos otros que yo recomendaría a mucha gente que a veces debe de leer catecismo o el mundo deportivo, se informara de eso, y entonces veríamos que de cierta manera yo creo que nos haría de crecer lo menos nuestro pensamiento. Y ahí viene también la contra, viene una terapeuta de esta en la cual de cierta manera dice que depende de nuestras emociones, ¿no? Bueno, lleva por título. Hay emociones que pueden matar, ¿no? Y yo a lo mejor lo tengo casi en mi casa, ¿no? Tengo una familia ahora que debido llevada, se están enterando, me parece, pero debido a la televisión, debido a toda la basura que hay en este mundo podrido, resulta que yo después de 30 y tantos años trabajando con un burro, yo, ahora, han hecho como un clan, madre, hijo y hasta nuera, y de cierta manera me tienen como aislado. Parezco, suerte que no existe la Inquisición, que si existiera la Inquisición, estas personas a mí, yo seguro que me quemaban. Pero es debido a que no saben reconocer su verdadero, que confunden los pensamientos, los sentimientos de personalidad y de humanización con el mundo exteriorizado, las emociones, las pasiones, los viajes, las cenas en grandes restaurantes, con lo que de verdad es real. Entonces esta mentalidad de la sociedad hoy carcomisada y podrida, que de cierta manera hace mucho daño en lo humano, ¿no? Porque claro, ellos, por falta de personalidad, ya pueden tener 20, 30, 50 y tantos años, que lo único que vale es lo que dicen, ¿no? La chusma, las esquinas, los comentarios, lo que dice la tele, pero no la realidad que está pasando entre las instituciones podridas adentro, los medios mediáticos que hacen a la gente creer lo que no es. La persona, para ser persona, yo creo que tiene que tener una capacitación de interrogarse interiormente y visualizar las cosas con la mente, no con los ojos, porque los ojos te venden una serie de comedias cada día que después son incluso muchos. Los que no, los que te enseñan son los no reales, y los que son reales, como ese que lleva tanto el Amadeo y otra gente que está en la cárcel porque en la calle son problemáticos, ¿no? Y quizás sean más humanos que nosotros los que estamos fuera. Por eso nadie nos manifestamos, o casi nadie, por eso. Bueno, un abrazo para todos. Vale, vale, vale. Que haya rabia y libertad dentro. Muy bien, ánimas también, ¿eh? Salud. Salud. Venga. Salud. Bueno, ahí queda el comentario. Sí, sí, hay cosas que posan, composan, pero bueno. A la carga. Re, només recordar que el cas aquest que comentava, també hi ha un dossier que si algú que ens escolta pues, té ganes de trobar-lo, igual que tota la informació que des d'aquí ens arriba en paper, pues, que només cal que ens foteu un toque al 933594900, contacteu amb nosaltres de les maneres que us hem dit i encantades de la vida us la farem arribar. Valen? Bueno, pues jo preguntava que segurament veníeu carregades de, sí, més coses. De coses, no? Sí. Pues avui, venga, avui, per exemple, mentre esperàvem el nostre judici als jutjats socials de Sabadell, hem tingut oportunitat d'assistir a un judici on participava una abogada de la Coca-Cola, l'empresa Coca-Cola. I pel que sembla el tema portava cua, perquè avui s'estava discutint l'execució de la sentència, el compliment. I l'abogada del treballador, que semblava una abogada d'algun sindicat, estava repetint i repetint que del que es tracta és d'obligar l'empresa a readmetre amb un treballador perquè hi ha una sentència que ho diu. I quan ha acabat de parlar l'abogada del treballador, li ha tocat a la Coca-Cola, que li diuen Covega. A mi m'ha semblat que era l'abogada aquesta, era una típica representant del que seria la burocràcia més rància i centralista total, de l'estat espanyol, total. Especialment vinguda des de Madrid per apoyar a l'empresa aquí a Sabadell, i ha fet una exposició tan rància, tan fora de lloc, ha fet una llarga llista d'excuses de mal pagador per justificar que no estaven complint la sentència, que ha arribat un moment que la jutgessa li ha dit algo així com: què es pensa, que no me'n dono compte que tot això són excuses, que vostè s'està apoyant en buscar els punts i les comes de la meva sentència per no complir-la. Ha vingut a dir, això no pot ser. Sí, sí. A més, era una jutgessa molt expressiva. Molt. Cosa estranya, no? Perquè hi ha la majoria de jutges i jutgesses que fan aquella cara de pòquer que no, no et diuen que sí ni que no, ni amb la mirada, no? Eviten mirar-te a vegades, sobretot quan està parlant l'abogat del treballador. A vegades inclús els hi sembla que simplement mirar a l'abogat que parla, prestar-li clarament una atenció, els hi sembla que ja és massa, no? Però aquesta d'avui és una dona que deixa veure el que té dintre. I quan li ha fotut aquesta mena d'observació bronca a l'abogada de Coca-Cola, també s'ha mirat a l'abogada del treballador volent dir, vostè i jo ja ens entenem, no? No, no cal que en parlem més, no? És dir, que és molt probablement la resolució judicial que surti d'aquí serà una ordre terminant a la Coca-Cola perquè compleixi la llei, perquè compleixi la sentència, no? I que les jutgesses o els jutges siguin expressius em sorprèn. Jo estic molt acostumat a veure reflectida aquella imposició que fan algunes lleis de procediment quan diuen que dintre de la sala està terminantment prohibit fer gestos d'aprovació o desaprovació o reaccionar d'alguna manera la que sigui en el que està passant dintre la sala, no? Llavors, que sigui la pròpia jutgessa la que faci gestos de desaprovació al que està dient l'abogada de la Coca-Cola, m'ha sorprès, sí, agradablement. Sí, sí. No deixa de ser una curiositat, sí, no? Sí, sí. L'excepció aquella que... Sí. I després ens ha tocat el torn a nosaltres. I resulta que avui el judici no s'ha pogut fer perquè l'abogat de la companyia d'assegurances, que és la que en definitiva hauria de pagar la indemnització per l'accident de treball que ha patit aquest treballador, aquests són uns judicis bastant corrents quan hi ha un accident que ve provocat per la falta de mesures de seguretat de l'empresa. Això es dona molt en el ram de la construcció. El treballador d'avui és un treballador estranger del nord d'Àfrica que quan anava baixant les escales aquestes que posen quan l'edifici encara està en construcció i les escales que... de l'andàmia, la Bastida, La Bastida. No? Les escales aquestes que uneixen Bastides de diferents pisos, doncs quan anava baixant per aquestes escales, en un moment donat l'escala que connectava el primer nivell amb el segon nivell, no, del segon al primer. Del segon al primer, anava baixant, posa el peu en el primer graó i l'escala no estava ben fixada, ben ajustada, i llavors l'escala se li va girar i va caure automàticament, no? Mala pinya, no? Llavors quan és per evidents faltes de mesures de seguretat, doncs hi ha empreses que tenen companyies d'assegurances que estan disposades a pagar pels danys i perjudicis. I avui aquest era el cas. Llavors, l'abogat de l'empresa d'assegurances no s'ha presentat. S'havia oblidat. En canvi, l'abogat de l'empresa, pròpiament dita, de l'empresa de la construcció, sí que estava allà. I llavors s'ha preocupat, ha començat a trucar per telèfon, fins que ha averiguat això, que l'abogat ha aconseguit parlar directament amb l'abogat que estava citat i que havia d'estar present al judici, i quan l'ha localitzat l'altre li ha dit, ho sento molt, és que me n'he oblidat. I... Se m'ha passat. Sí. I estic en un altre judici. Estic en un altre judici. A Barcelona, nosaltres estàvem a Sabadell. Clar, això eren als voltants de les 12 passades. Un judici que estava convocat a les 11:45. I passades les 12 rebem la notícia aquesta. Clar, si estava embolicat amb un judici a Barcelona ja no es pot fer. Llavors, el problema ha sigut, per la jutgessa sobretot, com afronta la situació sense entrar directament a judici, perquè si entrem a judici i nosaltres li plantegem que volem fer ús del dret que tenim a demanar que es tingui per confessa a l'empresa no compareguda, confessa volem dir que la jutgessa pot declarar en la sentència que en absència de l'empresa d'assegurances considera que l'empresa dona la raó, reconeix la seva responsabilitat tal com està explicada en la nostra demanda del treballador. I clar, fer-li això amb una companyia d'assegurances quan s'estaven discutint bastants milers d'euros, perquè aquest noi va tenir l'accident l'any 2006 i han passat quasi 2 anys, era una mica fort. Llavors, aprofitant que nosaltres avui anàvem disposats a augmentar inclús la indemnització, no perquè sí, sinó perquè el càlcul que havíem fet fins ara només arribava fins al dia que es presenta la demanda al jutjat. I clar, no pots anar més lluny quan la presentes perquè no saps els dies, les setmanes, els mesos. En aquest cas han passat ben bé 4 mesos, des de que es va, o 5, des de que es va presentar la demanda fins al dia del judici. Clar, quan saps el dia del judici, llavors pots fer el càlcul a partir del dia que vas presentar la demanda fins avui. I això suposa un increment també d'alguns milers d'euros. Llavors, aprofitant això, doncs la sortida que ha trobat ha sigut dir: suspenem el judici en base a que vostès tenen que ampliar la demanda, agafem l'article de la llei que diu que això es pot fer, que això es pot fer, i que els hi donem 4 dies perquè això que m'estan dient m'ho diguin amb un escrit. Llavors passarem còpia de l'escrit a les empreses, a la de la construcció i a la d'assegurances, i tornin vostès el mes de juliol, hem de tornar. Clar, això pel treballador que està de baixa, aquest noi circula encara amb una carossa, va lleuger relativament, però va amb una carossa. Pues pel treballador que està esperant, això representa tot el mes de maig, tot el mes de juny, a principis de juliol tindrem judici. I si la cosa va com en el judici que ho ha estat abans, no vol dir que el mes que de juliol cobrarà, encara us haurà d'esperar més fins que es faci normalment la sentència. Normalment. Ja veurem. Llavors, a partir d'aquí, hi ha hagut converses allà amb l'advocat de la constructora, amb la magistrada, que més o menys ens ha recomanat que li fem un truc a la companyia d'assegurances, aviam si sí, recordant-los que hi ha una sentència del Tribunal Suprem d'ara aquest any passat, del mes de juliol, 17 de juliol del 2007, que es veu que és una sentència que afronta els temes d'accidents de treball d'una manera molt clara. El dia del meu aniversari, no podia ser d'una altra manera. Doncs aviam si posant-los aquesta sentència del Tribunal Suprem sobre la taula, s'ho pensen i prefereixen evitar-se el judici i pagar, no? I això era la mateixa jutgessa que amb el judici la Pepa sí, Cola. Sí. Ah, la mateixa. Ara m'estava sorprenent un altre cop, dic, no pot ser, dos jutgesses no. Que sorprenen el mateix... No, era la mateixa. És la mateixa. Vale. I parlant de jutgesses que sorprenen, sí. Jo tinc aquí una resolució. Ah, digues. A favor dels ocupes. Que és la Yablahuset. Sí. La casa Yablahuset. La casa de Sants. Que ja vam comentar que el fiscal s'havia posat a favor nostre, a favor dels ocupes, i la jutgessa pues, també. I ha decretat l'arxiu de la denúncia presentada per la immobiliària, i això vol dir que no procedeix a acordar el desallotjament. Ni desallotjament ni judici. Clar. Ni res. I per, o sea, com ho argumenta això? Llavors, els principals arguments, bueno, diu que per aplicar el codi penal pues, han de complir una sèrie de requisits. Un dels requisits és lo de la temporalitat, és a dir que la gent que hi viu no hi visqui amb la idea de viure i de per vida, sinó de forma temporal, i la jutgessa diu que en aquest cas pues estan de forma temporal. I després també argumenta el tema de la pertorbació del dret a la propietat, no? Dient que si la casa està abandonada, tal com reconeix els propis propietaris i com diu la policia, doncs no s'està pertorbant la possessió. Hi ha diferència aquí amb termes civils, s'utilitza termes civils i parla de que una cosa és la possessió immediata, la possessió real, la possessió efectiva, i l'altra és la possessió civil. No? Llavors està dient que la possessió civil és inherent a la propietat, però que la possessió immediata o la possessió real no. I si no s'està pertorbant aquesta possessió real, no se pot haver delicte. Després parla també del principi d'intervenció mínima, I aquests són els tres principals arguments pels que arxiva la denúncia penal, penal contra l'ocupació. Els hi queda la via civil. Sí, clar, clar. La via civil no és tan raonable. No, però bueno, així guanyen temps. No, no, per descomptat, està claríssim. Això sempre és una bona notícia, sí, i aquesta tant. Mena de sentències queden ahí en la jurisprudència, sí, sí. Squatter per al futur. Sí, sí, perquè encara totes les immobiliàries, els propietaris encara segueixen acudint a la via penal. Millor, millor, sí, sí. Encara ho facin així. Sí, sí, i tant. De fet, hi ha bastants fiscals que actuen d'aquesta manera, perquè ja fa molts anys que la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va fer una circular interna recomanant, ordenant a tots els fiscals que davant d'aquestes situacions d'ocupacions de cases abandonades sempre intentessin que els jutges d'instrucció arxivessin i la immobiliària en tot cas es veiés obligada a anar a la via civil. Això és una mica el que vol dir el principi d'intervenció mínima. Sí, però igualment ens sorprenen perquè no és habitual tampoc que arxivin. N'hi ha molts casos, moltes denúncies d'ocupació que arriben fins al judici i sí, acaben amb condemna, no? I tant. I el desallotjament abans del judici, o sigui, clar, clar. Llavors, clar, quan arriba una resolució d'aquest tipus, doncs, bueno... S'ha de comentar, s'ha de comentar. Home, això està claríssim. Jo el que, sobre el tema aquest de la possessió de la propietat, no sé fins quin punt influirà o no influirà, però ja fa temps que amb certes persones amigues xerrem de com està el tema de la construcció, com està tot el mundillo aquest, intentant d'alguna manera trobar nexes entre això i la situació de l'ocupació, no? Pues perquè n'hi ha llocs, per exemple, en els que la situació, diguéssim, les característiques urbanístiques dels llocs on es troben certes cases desemboquen en una situació en la que no hi ha un risc de construcció immediata, i això, pues, tal com està el pati, vull dir, en un moment en el que el tema de la construcció s'està començant a venir avall, en el que s'està veient que moltíssimes d'aquestes immobiliàries no tenen poder adquisitiu efectiu, funcionen en base a crèdits i bueno, tots aquests rotllos que es munten econòmics i tal, o sigui, en realitat no tenen quartos a sobre, i els bancs cada vegada els estan començant a tallar més l'aixeta, pues, perquè els bancs sí que s'engreixen amb qualsevol cosa i arriba un moment que bueno, s'afarten tant de calés que prefereixen anar-se'n a altres sectors que són molt més lucratius, no? I quan veuen que una cosa se'n va a pique, pues, no donen gaire pilota, no? I llavors estàvem parlant de coses com això, no? Doncs si tot això pot influir en que en aquestes zones, així amb aquestes particularitats, es pot donar el cas de que no hi hagi aquest risc, i al no haver aquest risc la immobiliària no impulsi o no continuï amb aquestes vies. De totes maneres, també afegir que fa un parell de dies, ara un parell de dies, hi ha hagut un desallotjament al barri de Vallcarca d'una casa que ja feia anys que estava ocupada per part de gent, alguna de les persones són gent amiga i tal, i no sé, no he arribat a parlar en persona amb aquestes persones, però sembla que la història venia amb rotllo d'una ordre de desallotjament oberta, primer d'uns quants dies, passat aquests dies es va ampliar el plaç d'una manera així una mica poc clara, o poder poc clara, no sé, en el sentit de que, pues, jo no xerrava amb una persona que tingués els papers al davant i m'explicava el que l'assemblea havia anat xerrant amb l'abogat i tal. No? Però la cosa és que al final, pues, han desallotjat, han vingut de matinada per variar i han fet fora la gent d'unes cases que són propietat de Núñez i Navarro, que és una d'aquestes immobiliàries que sí que té poder adquisitiu real, perquè ja fa molts anys que està jugant això i té trapis per tot arreu, i que en aquesta zona de Vallcarca, doncs, té molts, molts interessos econòmics, en el sentit de que li estan, bueno, està jugant el paper de mafiós, no? En el sentit d'anar fent fora, adquirint propietats, anar fent fora la gent que hi viu allà, fins a arribar al moment en què tindrà tota la propietat d'aquesta zona i podrà ja fer el tràpid seu de torn amb l'Ajuntament per tirar endavant el pla urbanístic que tenen planificat. Bueno, res, pues aquí està la història, una de cal, una d'arena, i la lluita no s'acaba aquí, seguim endavant, aquí queda la història, i per l'ante, de totes maneres, enhorabona per la gent que està amb el tema de la casa. Sí, clar. I, bueno, suposo que també enhorabona a vosaltres si esteu al darrere, perquè també la vostra feina haurà influït, està claríssim, si no, la jutgessa no diu. Sí, i en aquest cas s'ha fet una vegada més la combinació entre advocats privats i advocats d'ofici, i ha resultat. Sí, perquè vam fer la sol·licitud del sobreseïment de l'arxiu i tots els altres advocats, que eren 6 o 7, s'hi han adherit i han fet tots els també un escrit en... i això, pues, mira, ha pressionat, ha fet pressió, sí, perquè pues, sí. Advocats de la Gran Via, no? Que els ha tocat d'ofici, pues, també fan l'escrit, sí. O de Passeig de Gràcia. I... Sí, sí, sí. Sí. Mm. 7 o 8 persones acusades hi havia, sí, sí. I llavors n'hi han hagut que han agafat advocat d'ofici. S'han fet les declaracions, tots els advocats d'ofici van venir a la seva declaració, que els hi tocava, i un cop acabades les declaracions, s'ha plantejat una petició escrita d'arxiu. El fiscal va estar d'acord i una de les qüestions que jo crec que ha influït és aquesta, que han sigut tants advocats que han plantejat el tema. I ha sigut unànime i conjuntament. Sí, sí. Està clar. Sí, sí. Bueno, i tampoc ens hem coordinat, eh? O sigui, ha estat un seguit. Sí, però s'ha coordinat a partir dels xavals. Sí, clar. Els xavals han pressionat. Hem fet la petició d'arxiu. Cada xaval ha anat a buscar el seu advocat. El seu advocat d'ofici ha dit, en vull una com aquesta. Claro. Sí, sí. Les coses són com són, no, tio? Clar. No ens xupem el dit d'aquestes alçades. Però, bueno, però és que hi ha advocats d'ofici que a vegades es costa molt aconseguir que treballin, eh? Ja. Només que treballin, costa molt. Però bueno, per això està bé això que dius, perquè és el que hem comentat altres vegades, no? L'actitud de la persona que ha de ser defensada, la persona acusada, no? Fa molt amb aquestes coses, no? Com tractar amb una persona que en un moment donat pot ser reticent a... això, a defensar-te dignament o d'acord als teus interessos, no? Dignament, sí, sí, és això. Només això. Ha estat bé. Molt bé, si us sembla bé fem un paroncillo musical i continuem. Sí. Vale, pues deixarem un parell de temes de la Billie Holiday, que és una dona que cantava el segle passat, que té molt bona veu. I, bueno, pues música molt tranquil·la, que avui hem començat amb canya dura, pues ara ens anem relaxant una mica. I deixarem un parell de cançons. La primera, que es diu Sol·licitud, que, bueno, pues mira, la podríem enfocar al tema aquest, no? Demana. Sol·licitud. Sí. Demana. I demana alguna cosa, no? Mira, jo demano que s'arxivi el tema i que em deixin viure en pau a la meva caseta ocupada, que estava abandonada abans. És que és així. I la següent seria Easy Living, que és viure fàcilment o alguna cosa així, una cosa, una traducció així. I si arribem a la tercera seria Bon dia, mal de cor. No t'ho perdis. Vale. Bueno, penya, esperem que us agradi i seguim d'aquí una estoneta. Sí. Fins ara. Living for you is easy living. It's easy to live when you're in love, and I'm so in love. There's nothing in life but you. I'll never regret the things I'm giving. They're easy to give when you're in love. I'm happy to do whatever I do for you. It's fun. People say you rule me with one wave of your hand. Darling, it's grand. They just don't understand. Living for you is easy living. It's easy to live when you're in love, and I'm so in love. There's nothing in life but you. For you. Maybe I'm a fool,

that shakes the bar. He moves me with a smile. The difficult I'll do right now. The impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever, if I have to hold up the sky. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love am I. Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'll do right now. The impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever, if I have to hold up the sky. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love am I. Penya, continuem amb el programa El Judici i la Justícia, música molt tranquil·la, esperem que no us hagueu adormit, però bueno, aquí seguim apretando, apretant el peu a l'accelerador per fotre canya als i a les que ens volen trepitjar. I dèiem de continuar amb un temilla que ja vam tocar la setmana passada, i és que us anunciàvem que havien empresonat amb un company que es diu Frankie, que suposo que moltes de vosaltres ja el coneixereu. Per qui no ho sàpiga, doncs va ser acusat en el seu moment de com li diuen això, ultratge a la bandera. Ultratge a la bandera. És que és tan raro aquestes coses, que se'n fan tan estranyes i tan alienes que se m'obliden. La cosa és que el van acusar d'això, d'ultratge a la bandera espanyola, que com bé tu ens informaves en una ocasió, deies que un recurs al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg podia ser una cosa interessant, en el sentit de que n'hi ha molts països dins de la Comunitat Europea que no contemplen aquest possible ultratge a la bandera, o contemplen com la bandera un drap i s'acabó, Igual que als Estats Units. O als Estats Units, també. On ja hi ha una sentència del Tribunal Suprem de Washington que diu això, que no, no es pot penalitzar el fet de cremar-la. Doncs aquí a l'estat espanyol doncs, són molt més rancis, no?, que això, i són tan, tan sentits amb aquestes coses tan pròpiament feixistes, doncs, que amb un drap de colors li donen una importància vital. La cosa és que, bueno, dèiem que el Franqui va ser acusat d'això, també va ser acusat d'això sense gaires proves, la veritat, perquè més, si no m'equivoco, pues no van ser detinguts en el moment dels fets ell i l'altra persona, sinó que va ser dies després en què la policia va fer ús dels seus arxius i va dir, hombre, mira, aquest xaval que està molt actiu i tal, anem a fotre-li un marron a sobre. Exactament. I li van penjar el marron. La cosa és que, bueno, tot això va degenerar un procediment judicial, sentència en contra, recurs, recurs denegat, recurs al Suprem, el Suprem també denega. La cosa és que el dilluns de la setmana passada, sense enviar-li la carta prèvia a l'ingrés de presó que s'ha d'enviar, com quan anava, ens volien fer anar a l'Emili, que ens enviaven una carteta i ens deien, xaval, tal dia has de venir cap aquí, s'ha d'agradar el xollo, doncs sense aquesta carta prèvia van anar a buscar-lo a casa seva i se'l van endur al Talego. La cosa ha mosquejat molt a tota la gent, que és molta, que està pues, donant suport al Franqui, que està col·laborant amb ell amb totes les tasques en les que estem involucrades moltes de nosaltres, pues, ens hem tirat dels cabells, ens hem indignat mogollon, s'han fet accions. La setmana passada parlàvem de que en una de les concentracions, bueno, en totes, la policia estava molt agressiva i en una inclús va haver dues persones ferides. I bueno, avui el que volíem fer era una mica de repàs de tot això i anunciar-vos les convocatòries pels propers dies. Demà divendres a les 7 de la tarda, davant de l'Ajuntament de Sabadell, hi ha una concentració que es Sabadell, convoca a Sabadell. Demà a Sabadell. Demà a Sabadell. A l'Ajuntament de Sabadell, a les 7 de la tarda, convocada pues, per això, per denunciar la situació de la que està sent víctima el Franqui, per demanar la seva llibertat. I després, el dissabte, a les 6 de la tarda, a la plaça Universitat de Barcelona, també una concentració pues, pel mateix motiu, per demanar la seva llibertat, demanar, bueno, denunciar aquest complot amb noms i cognoms, que la setmana passada pues, ja apuntàvem una mica cap a qui podia anar aquesta responsabilitat, directament doncs, cap al dinosaure, aquest desgraciat amb, com li diríem, feixista vestit de verd, també relacionat amb el tripartit aquest traïdor que ha venut la moto a la gent amb el tema del trasbassament de l'aigua, que s'hi va posar en el passat i ara ho està abogant per aquest trasbassament d'aigua, que és una bogeria, una altra bogeria. Pues sí, aquest dinosaure s'hauria d'anar. Bueno, la gent de l'editorial del barri proposaven que fer un favor a la societat era abandonar el càrrec, i jo seria una mica més bèstia i recomanaria pues, algú que ja hem recomanat en altres ocasions, que és l'Arakiri, així de clar. Vale? O sigui, es pot prendre de totes les maneres possibles, eh? O sigui, treuràs la vida o treuràs la vida política o professional. Vale? O sigui, cadascú ho entengui com vulgui, jo no vull aquí malentesos, no? I bueno, pues això, el dissabte a les 6 de la tarda a la plaça Universitat, una mani per demanar la llibertat del Franqui, per cagar-nos en tota aquesta xusma, clar que sí, col·lega, que ens has trucat abans, sí, pues tota aquesta xusma, ens cagarem amb ells. I ja faria un petit salt de branca, pues perquè el mateix dia, a la mateixa hora, al mateix lloc, hi ha convocada una altra manifestació, que és una marxa mundial de la marihuana, que es proposen activitats durant tota la setmana del 3 al 10 de maig. El lema seria per un canvi en les polítiques mundials contra les drogues, com algunes d'aquestes que us deia fa una estona que jo havia consumit, perquè m'agrada consumir-les de vegades. Doncs el dia 10 de maig a les 6 de la tarda a la plaça Universitat està aquesta, convocada aquesta marxa, que ens anuncien que finalitzarà en un concert a la Rambla del Raval de 7 a 10 amb les actuacions de Leones Humildes, Intifada, Dr. Druid i Johnny Price. I aquí n'hi ha una pila de col·lectius que estan implicats en el tema, i tots de l'estat espanyol, i ens anuncien també, ens informen que també a més de 250 ciutats de tot el món. Vale, sobre aquest tema només que fer una mica de punt, en el sentit de que, bueno, que ja sabeu que el tema de les drogues és una història que, bueno, acompanya la història de la humanitat des del seu origen, que les drogues com a tals sempre han acompanyat a l'ésser humà en les seves corredories por ahí, i des del passat més passat doncs sempre havien sigut, des d'aleshores cap aquí han estat criminalitzades, no? Sempre hi ha hagut una escala ascendent de criminalització fins a arribar a la bogeria màxima i suprema, que és l'avui en dia, no? I llavors podríem anar-nos enrere, com per exemple a l'antiga Xina, l'any 4000 abans d'aquell tio que no me'n recordo com se deia, doncs els xinos ja feien servir el cannabis amb funcions i finalitats terapèutiques, els egipcis també, també altres substàncies. També pues, en l'escalada d'aquesta criminalitzadora i repressiva, pues, recordar en el passat el que eren els druides i també les mal anomenades bruixes, o ben anomenades bruixes, perquè el nom en si no és pejoratiu de res. Mm. Són aquestes dones que tenien uns coneixements de plantes medicinals molt extensos i que feien servir moltes d'aquestes plantes pues, per moltes finalitats que en el context històric en el que van viure doncs no estaven gens ben contemplades, perquè entre altres coses les emancipaven de tots els mecanismes de poder i repressió i control que estaven en aquell moment. Recordem ni més ni menys que la Santa Inquisició, lo de Santa ho dic amb tota la ironia del món, que va fer cremar moltíssima gent per coses molt més senzilles o molt més nímies, no sé com se diria en català, doncs imagineu-vos el que feien amb aquestes bruixes, les tenien contemplades autènticament com si fossin Satanàs pur i dur, que és el pitjor per ells, no? I ja podríem passar a coses més contemporànies, com tota la lluita a l'Afganistan, la gran cruzada dels estats podrits d'Amèrica amb el tema de drogues, que els molt cínics, pues, després de primers del segle passat, van prohibir l'ús del cànam, o sea, per tal de criminalitzar la marihuana, el cannabis, la planta psicoactiva, pues, van prohibir l'ús del cànam industrial, que era molt, molt estesa aleshores, la seva producció a tot el món, i que després de la Segona Guerra Mundial doncs, van tindre que baixar del burro, pues, perquè en plena hazanya bèl·lica pues, van veure que no tenien prou recursos de cotó per abastir les seves tropes i van tindre que reconèixer que el cànam era molt productiu i que els aniria molt bé, i llavors van arribar inclús a fer una pel·lícula que es deia Hemp for Victory, amb la qual animaven a l'empresariat d'aleshores doncs, a produir molt de cànam industrial per poder abastir d'aquest tèxtil a les seves tropes. No? Després van tornar un altre cop a la prohibició fins al dia d'avui, i llavors el yanqui, pues, com sempre, no content de tenir les coses podrides a dins de casa, d'estendre la podredumbre, i se'n van a Afganistan i s'alien amb els talibans per enganxar i baixar i enderrocar el règim que hi havia aleshores. La cosa és que diuen les males llengües, o no, que amb els talibans els van oferir el tracte d'armar-los fins a les dents per poder derrocar el règim que hi havia, a canvi de que ells es comprometien a arrasar amb tots els cultius de dormidera per fer opi i amb tots els cultius de marihuana per fer el costo afgà, que és boníssim, per cert. I resulta que un cop els talibans van arribar al poder, doncs es van donar compte que es movien masses quartos amb aquestes drogues i van dir, mira, xato, un papa yanqui, a partir d'ara aquest zurzan, no? I es sergeixin, no? I passem del teu rotllo. I llavors per això l'animadversió dels yanquis aleshores amb el tema dels talibans i els afgans, o a coses més contemporànies encara, que ja venen també d'aleshores però que encara duren, que és tot el tema de les fumigacions a Colòmbia, a les plantacions de coca, que es fumiguen amb productes químics que van fer servir, per exemple, la guerra del Vietnam, per fumigar també tots aquells boscos del Vietnam per aconseguir matar la resistència vietnamita que defensava les seves pròpies cases, la seva terra, el seu poble, la seva gent. Pues ara estan fent el mateix a Colòmbia, i tot això pues, contaminant la terra, contaminant l'aigua, contaminant els recursos que la mare natura ha posat aquí a disposició de tothom i que no són patrimoni de ningú més que de la mare terra, pues això perjudicant a la gent que viu allà amb excuses de guerrilles i tot el rotllo dels narcos i coses d'aquestes que al final ens porten a veure que aquesta campanya està tan agermanada amb el rotllo de narco que al final et dones compte de que tot això és un negoci que guanya quartos a l'Estat, que fomenta tota aquesta política pues, perquè fot el talego molta gent, com per exemple el rotllo dels three strikes als Estats Units, que vol dir que si et detenen tres vegades per tres delictes et foten a la cadena perpètua, o sigui, perpètuament al talego, i així es dona la situació de que gent detinguda per fumar un porro al carrer, doncs tres cops es passa la vida a la presó, no? Coses d'aquestes, no? També recordar que molt d'aquestes drogues també estan col·locades al carrer pel propi estat. Al mateix temps, la indústria aquesta dels químics també s'enriqueix mogollon per les guerres contra, o sigui, amb armes bèl·liques pures i dures, o les guerres contra algú que no té, vull dir, una animadversió especial cap a ningú, algú que és lliure, que són les drogues, no? Les plantes, no? Que no tenen cap mena de posicionament polític ni res, són naturals com la vida misma i ja està. Pues, amb aquesta guerra també si guanyen els quartos, tot el rotllo dels paramilitars, tot el rotllo de la màfia, tot el rotllo del blanqueig de diners, tot el rotllo del narcotràfic, tota aquesta sèrie d'històries que genera més policia o tota aquesta paranoia repressiva i tal, bueno, tota aquesta bogeria per arribar a que el dissabte pues, a les 10 i el dissabte a les 6 de la tarda a la plaça Universitat hi ha una marxa convocada per denunciar tota aquesta merda i que aquesta mena de polítiques tan retrogrades i tan ignorants pues, s'acabin d'una punyetera vegada. Ja està, hasta que hemos llegado. Podríem seguir hores i hores i hores. Ja s'ha desfogat. Una mica, la veritat, és que és un tema que em toca molt la moral, perquè encara avui conec gent de la meva edat que li amaga als seus propis pares que fuma porros, quan és algú el més natural del món, no? O sigui, està clar que amb aquestes coses pues, sempre s'ha de recomanar el consum responsable. El tema de l'alcohol, mateix, les drogues de l'Estat, no? Abans hi havia tanques publicitàries amb el cowboy del Marlboro o la privadura de no sé qui. I ara, pues, què passa? Que l'Estat ha tingut que reconèixer amb la seva hipocresia habitual pues, que certes coses no són èticament correctes i llavors treu tota aquesta publicitat i comença a posar que el tabac mata en els paquets de tabac o si bebes no conduzques, etc etc etc. Però en realitat tot això és d'una hipocresia i un cinisme brutal. No? El tema de l'ús responsable de les coses està clar que és una realitat i és una necessitat si tu vols consumir el que et doni la gana, com diu l'Escotado, que està molt curtit amb el tema de drogues, doncs de la piel pa dentro mando jo, no? Això està claríssim. Tothom té dret a consumir el que li dongui la gana. El que està clar és que el consum responsable pues, implica conèixer la substància que tu vas a prendre, els seus efectes primaris i secundaris, vale? Les coses clares, com les combinaràs pues, per obtindre el que tu vols i sempre, sempre, sempre que darrere d'aquest consum n'hi hagi un objectiu. El gran problema de les drogues avui en dia és el seu ús per evasió. Vale? Per evadir-nos d'aquesta realitat ens acabem fotent al cos una quantitat de merda i ja poden ser drogues legals tipus alcohol, tipus tabac o tipus barbitúrics, que les farmàcies estan repletes, n'hi ha centenars de productes allà dintre que casquen a l'organisme que te cagues. Llavors la història seria aquesta, no? I bueno, pues, lo de sempre, ja ens aniríem al rotllo de com es pot començar amb el tema de l'ús responsable. Bueno, pues, si ets una persona adulta ja amb ús de raó, pues, vale, és un bon moment per començar, però l'altre seria amb les criatures també, no? Total, hi ha una cultura de les drogues molt extensa i molt interessant que està a l'abast de qualsevol persona, tingui l'edat que tingui, no? Llavors això és un dels punts que també ens hauríem de plantejar seriosament quan abordem aquests temes, no? Jo no estic parlant que ara de cop i volta a les escoles es comenci a xerrar de drogues pues, perquè el sistema educatiu d'avui en dia està també bastant podrit d'arrel, no? Però en un futur òptim una proposta seria aquesta, no? Parlar del tema obertament amb les criatures, no? I explicar-los de què va i com funciona i per què serveix. I no vol dir parlar del tema, no vol dir ús immediat. Això és com el tema de la sexualitat. Quan tu parles de sexe amb un criu, no estàs parlant de venga, va, anem a fer sexe ara mateix. No estem parlant d'això, estem parlant d'una altra història. Estem parlant de naturalitzar les coses, no? Per això m'emprenyo, perquè n'hi ha molta hipocresia i molta repressió darrere de tot això, no? I una cosa és la repressió orquestrada per l'Estat i una altra cosa és l'autorepressió que nosaltres mateixes ens fotem a dintre amb aquests temes, no? Llavors una mica de liberació, no? Està clar. I bueno, no sé, jo tenia una cançó seleccionada pel tema aquest, que la podem posar ara o la podem posar després. Com es diu? Es diu Legalize It, o sea, legaliseu, no? Parla del cannabis en concret, que és un tio de Jamaica, ja hem parlat altres vegades, el Peter Tosh. Un tio que formava part dels Wailers, el grup aquest en el que també estava el Bob Marley, que després es va fer molt, molt famós, pues el Peter Tosh va arribar un moment en què no es va acabar d'entendre amb el Bob Marley, que volia anar de líder, i va decidir deixar la banda i posar-se pel seu compte. I des d'aleshores, pues, sobretot la gent que li agrada el bon reggae i té un criteri polític definit, doncs li cau més simpàtic al Peter Tosh perquè tenia lletres molt més contundents, molt més reivindicatives, i amb el tema de les drogues, així com el Bob Marley i els Wailers fan referències a la marihuana en moltes de les seves cançons, mai s'han posicionat clarament, i aquest home sí, amb cançons com aquesta, no? La de Legalize It, que demana la legalització del cannabis, al mateix temps que parla dels seus usos terapèutics, no? Llavors, que s'acabi la hipocresia, doncs, perquè això és una cosa bona, no? Es pot utilitzar en benefici de les persones. I no m'enrotllo més, que tenim una trucada. Vale. Mola. A veure, que ens truca la penya, que guai. Hola. Hola, bona nit. Bona nit. Bona nit, com estem? Bé, aquí liant-la, i tu? Molt bé. Doncs aquí truquem des del barri de Sants per comentar un altre cop un cop repressiu amb la joventut d'aquí. I llavors va haver-hi una detenció el dimarts que ha sortit publicada en alguns medis, però volíem trucar aquí a la ràdio perquè la gent s'enteri. I res més, que estic aquí amb el noi en concret i us parlarà una mica de tot. Moltes gràcies. Vinga, bronca. Vale. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Sí, sóc el Joan. Hola, Joan, què tal? Bueno, us ve més o menys més calmat a tot. Bastant bé, sí. Avui teníem una notificació que t'obliga a compareixer el dia 2 de cada mes. Sí, el dia 2 de cada mes. Sí, sí. Això per què? Doncs en principi no m'han donat massa explicacions, simplement, no sé, vaig agafar la meva carta de llibertat i posava això. I abans d'agafar la carta de llibertat, què ha passat? Doncs, bueno, en principi no, d'aquest fet dels dos dies, del dia 2 de cada mes, no m'han explicat res. O sigui, simplement vaig a quedar davant la jutge i, bueno... Vale, però després. Vull dir que tu has estat detingut, no? Sí, jo he estat detingut. Vale, sí, ens pots explicar què ha passat? Sí, bueno, a mi dimarts, a prop del voltant de les 12 del migdia, em detenen Mossos d'Esquadra, bueno, primer dos secretes normals de Mossos d'Esquadra, després veig que és la veritat informació i, bueno, m'acusen, segons ells, d'uns vidres trencats. Vaja, hombre. D'un delicte de danys. A una manifestació, per lo que he llegit a l'atestat, que va tenir lloc a Barcelona el 9 de febrer. I, bueno, és un delicte de danys, em diuen, d'uns 6.000 euros, encara que diuen que no hi ha res que ho provi encara, que és el que ha dit el denunciant. Vaja, hombre. I, bueno, m'ho imputen a mi. On et varen detenir? Em van detenir, doncs, a prop de casa meva. Just estava esperant una parada de bus i es presenten allà dos secretes normals, a cara descoberta, i em demanen l'identificació, m'identifico, a mi hi ha una amiga, una companya meva que està amb mi, i, bueno, em comuniquen que jo estic detingut per un delicte de danys. I acte seguit, doncs, bueno, van manillant i cap al cotxe, i allà veig, doncs, els membres de la brigada d'informació, a dos d'ells, amuntats, i, bueno, la resta, doncs, això, em porten a la Franca primer i després cap a la tarda em porten a les Corts. I en principi, doncs, bueno, se'm comuniquen a arribar allà els meus drets, el cotxe rebre una mica de pressió policial, tampoc massa, la veritat. Què vol dir això? Bueno, doncs una mica d'amenaces, de pressió policial, no? Com aquesta gent sol actuar, diguem. Vale. Com es sap, normalment com actuen, i, bueno, tampoc, la veritat és que tampoc hi ha hagut maltractes ni res d'això, però, bueno, tampoc un tracte una mica, bueno, amenaçant al principi, però, bueno, tampoc res gran, no algo molt vexatori ni molt greu. Menys o menys podríem dir que dintre el normal, pues, bueno. Bueno, vol dir que t'has sentit fort durant la detenció. No han aconseguit el que es proposaven. Sí, bueno, d'ànims normal, no? No molt fort, però tampoc estava molt enfonsat, no? Perquè, primer de tot, segons el que m'imputen, no és que sigui massa greu i, evidentment, pues, bueno. T'hi dius que has llegit l'atestat? Sí, sí, sí. I sobre la manifestació, què explica la policia? A mi, bueno, em situen allà, quan jo aquell dia no estava allà, i m'imputen un delicte d'uns vidres trencats. Diuen que és una manifestació per la llibertat animal, o per la llibertat animal, o contra Novartis, que segons ella sí que és una empresa que col·labora amb una altra empresa, amb HLS, que és un laboratori gran, i, bueno, diuen que, bueno, jo he estat allà i he participat als fets, bueno, on es trenca un vidre, i jo sóc la persona imputada, la persona que trenca aquest vidre. D'això del dia 9 de febrer d'aquesta manifestació, i a mi, pues, bueno, m'han detingut dintre, bueno, han passat 3 mesos. I la policia presenta unes fotografies també? Sí, presenta unes fotografies. Veig que pel que posen hi ha tretes d'internet. Presenta també com a prova un vídeo del YouTube, també d'internet. I, bueno, amb aquestes proves a mi se'm detén dimarts i ahí se'm deixa amb llibertat provisional. Vale. O sea, per lo que tu dius, podríem qualificar el tema de repressió preventiva, no? Pues, bueno, suposo que sí. I... quina intenció tindrà, no? Però, bueno, a mi el que s'ha comunicat això, les proves són aquestes, i ara res, a l'espera que vagi sortint les coses, no? Però, principi, doncs, bueno, ja es veu quines proves tan contundents han aportat, no? I així atestat, tu tens la sensació de que hi haurà noves detencions? Doncs no ho sé, a veure, hi ha una altra persona imputada, segons ells, i bueno, a mi em preguntaven per aquesta persona tota l'estona marejant amb això, bueno, tota l'estona, una estona, tampoc massa, però bueno, més o menys, quasi totes les preguntes tiraven cap a aquella direcció, no? I bueno, evidentment, de moment no hi ha cap més detingut, no? Però en teoria sí que diuen que hi ha un segon imputat, i que bueno, que no mengis el marron jo sol, que no sé què, que declarés, que tal, el de sempre, no? I bueno, al principi sí, hi ha una altra persona, però no puc saber jo si hauran més detencions o no, evidentment, però vaja, de moment jo crec que, bueno, ja ha passat temps, ha passat molt temps, tenen un detingut, no sé amb què es basen tampoc, la veritat, massa, diuen que hi ha una segona persona, podem tot està per veure, no? Però no es pot, no sé, no puc creure res, no, sobre aquest tema, si hi haurà una segona detenció, no? No sé, esperem que no, però... Podem dir que la policia no té massa informació? Doncs, a veure, que sàpiga, en principi no. Al llegir l'atestat? Al llegir l'atestat és una mica bastant escàs, no, tot del que se m'imputa. Però bueno. I la informació que... Ha decidit igualment procedir a l'atenció. Amb aquestes dues o tres proves molt poc contundents, no? Perquè són fotos d'internet i vídeos d'internet. I a sobre la persona que m'ensenyen ni se la reconeix. O sigui, una persona tapada de la baix, bueno, no sé, no... Jo no crec que es pugui saber qui és. Per tant, no sé, diuen que per corpulència em van dir, o per no sé. No sé quin tipus de... A bulto, vaja. Sí, no sé quin tipus de identificacions ha fet aquesta gent, però bueno, això de les proves, pues, bueno, la fotografia aquesta, dues fotografies i un vídeo d'internet. Aleshores, el tema d'anar els dies 2 de cada mes no té gaire sentit. Doncs home, suposem que no, perquè és una mesura una mica rara, una mica estranya, no? Però bueno, no sé, jo m'he trobat amb això. I has consultat amb abogats possibilitats d'acabar amb aquesta mesura? Doncs sí, en principi, bueno, m'han dit el meu advocat que, bueno, que es farà un recurs, evidentment, donant per absurd aquesta mesura, i intentant evitar-la, no? Intentant estalviar-nos això perquè no es veu ja ni massa sentit, i clar, pues, és un tema una mica estrany. Clar. I que no, per lo que és el cas i tal, o el delicte que s'ha imputat, no té massa sentit. Bueno, pues ànims. Doncs moltes gràcies. Sí, home, vale, a tu per trucar. I mantinga'ns informat, tio. Sí. Molt bé. Salut. Com està el pati? Bueno, la tàctica aquesta, no? Deixem passar mesos i quan menys tu esperes et cauen a sobre. Tres mesos, no? Sí, ja veus. No, però a més, ara que ho penso, és curiós que no aportin gaires proves, però al mateix temps, no, l'hagin anat a buscar on l'han anat a buscar. Això denota que l'han estat controlant prèviament, no? Llavors és una situació curiosa, no? De veure quina relació pot haver entre el que ells busquen i aquest xaval, no? Sí, perquè tot l'atestat està fet amb informació d'internet. Tot. Clar, o sigui, no tenen cap més informació que la que surt a internet. La podria trobar qualsevol, no? O sigui, sí, bueno, són unes fotos i un vídeo que va sortir per internet. Però bueno, pues, les persones que van publicar aquest vídeo, aquestes fotos, i es van encarregar de que no es veguessin les persones que van realitzar l'acció contra l'empresa aquesta de Novartis. Vaja. Llavors sí. No tenen cap mena d'informació, no tenen res. És molt estrany que... Si és cert que després de la manifestació hi van haver identificacions, però no, aquest noi no va ser identificat. És molt estrany que vagin a buscar que no aquest era, noi. Com... Clar, no? És molt estrany. O sigui, hi van haver persones identificades i amb aquestes persones no els han molestat més en canvi, i van a buscar una persona que no se sap d'on surt, no? Un xavalet que... I ja l'últim, el colmo de los colmos, és que la jutgessa pues, li faci firmar, no? Que això ens ha vingut per sorpresa. Tenim una altra trucada. Bueno, ara ja és la nostra comunicació amb el Julián. sí, és la última, no? Sí, ja acabarem el programa. Vale. Com sempre, pues, per respectar l'horari de curro del Julián. Mm-hmm. Hola, Julián. Hola, buenas tardes allá. Bona nit. ¿Cómo están todos en Barcelona? Resistint. Sí. En el Roquetas, es que se llama el barrio. ¿Usted? Sí. ¿Dónde están? Sí, sí, señor. Okay, mira, acá en el tiempo, el periódico que compró Planeta, el titular dice corte envió copia de declaraciones de Gidis Medina contra Álvaro Uribe a comisión de acusación. Entonces dice, este expediente se anexará a la denuncia que hizo el senador del Polo, Luis Carlos Avellaneda, sobre supuestas irregularidades en el trámite de la reelección presidencial en el Congreso. En todo caso, ¿usted qué dice? La Corte también enviará copia del expediente a la Fiscalía para que investigue a los otros 4 funcionarios del gobierno. La decisión fue anunciada por el tribunal al confirmar la medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación contra la exrepresentante como presunta responsable del delito de cohecho propio. Entonces, paro acá. ¿Ustedes saben qué significa cohecho, francés? Sí, soborno. Ah, bueno. Otra terminología ya, no sé, bueno. Soborno, los sí. Otros funcionarios a quienes Medina mencionó en su versión ante la Corte de haberle ofrecido supuestamente prebendas burocráticas para que votara en favor de la reelección presidencial en la Comisión Primera de la Cámara son el exministro del Interior y actual embajador en Italia, Sabas Preto, el ministro de Protección Social, Diego Palacio, el ex viceministro Hernando Angarita y el ex secretario de la presidencia Alberto Velázquez. Las investigaciones serán adelantadas por la Fiscalía General. La decisión de la Sala Penal del Alto Tribunal se produjo 2 semanas después de su entrega a la justicia al ser dictada una orden de captura en su contra para que respondiera a diligencia de indagatoria. La Corte en su decisión le negó a la congresista el beneficio de la detención domiciliaria. Medina, o sea, la congresista, decidió admitir su responsabilidad en los hechos en su indagatoria, aceptó los cargos que le indican y solicitó a los magistrados de la Corte acogerse a la figura de la terminación anticipada del proceso. En todo caso, ya esta es congresista. En Colombia no, antes no existía la reelección, nunca. Y entonces el presidente Uribe la compró a través de sobornos y ya empezaron a hablar los que fueron sobornados y han aportado pruebas y evidencias. Entonces es otro mico que le sale al presidente de Colombia, que en cualquier otro país más pobre o humilde o incivilizado, ya hace muchísimo tiempo el presidente hubiera tenido que renunciar por todos esos escándalos. Yo creo que en España eso sería un escándalo de libre madre. ¿Sí o no? Claro. Sí, sí. Que le compraran a un presidente que sobornó a congresistas para que le apoyaran la reelección. ya, eso es suficiente. Pero sí. Son escándalos gigantescos y acá no pasa, en Colombia no pasa absolutamente nada. Ya. Yeah. Pero ¿qué de por allá nuevo? ¿Qué le cuentan ustedes? Aquí nos están machacando con las elecciones norteamericanas. Ah, los tienen todos los días borbandeados con eso. Sí, Obama y la Hillary. Sí. Y el uno y el otro, y ahora que si Carolina, que si Indiana. Ah, sí, las primarias, sí. Uh-huh. Sí, no, ya pensaron desde ayer, ya pensaron varios congresistas decir que demócratas que ya Hillary se tiene que retirar. Ajá. Porque es que si no se retira, ella... Se piensa que ella no se quiere retirar es porque ella quiere afectar a Obama. Ella no quiere, mientras más se quede, más afecta a Obama para que gane las elecciones. Ah, ya. Yeah. O sea, eso es lo que se cuenta. Entonces ella ya sabe que las posibilidades son muy pocas o casi inexistentes, pero entonces ella va a entorpecer a Obama quedándose ahí hasta el final. Y entonces, de los cálculos que ya tienes, que Obama pierde las elecciones con McCain y 4 años después ella se puede volver a relanzar. Ah, ya. Yeah. Entonces, esa es la ecuación que tienen muchos analistas acá. Porque mientras más esté ella en la pelea con Obama, pues más se desgasta Obama. Y por ahí hay una encuesta que hicieron, dijeron que si se preguntaron a unos demócratas que si Hillary no quedaba como la candidata demócrata, uh-huh, y Obama quedaba, salía a la final de las elecciones en contra de McKenzie, entre Obama, uh-huh, y McCain, ¿por quiénes votarían ellos? Uh-huh. Entonces el 40% dicen que votarían es por McCain, claro, los demócratas. Uh-huh. Esa es la encuesta que hicieron la semana pasada. Uh-huh. 40% votarían por McCain, pero no votarían por Obama. O sea, uh-huh, entonces es un juego sucio, sí, que le están haciendo a ese tío. Uh-huh. Pero todavía es temprano, estamos a mayo y las cosas pueden cambiar. O sea, las elecciones son de noviembre. Uh-huh. En todo caso, uh-huh, sí, eso es lo que está pasando acá. Uh-huh. ¿Ustedes tenían alguna pregunta de lo que está pasando acá, o en Colombia, en Venezuela, o Perú, o Ecuador? Uh-huh. No sé. Bueno, ahora hace días que no se habla de los secuestros en Colombia. De Ingrid Betancourt no se habla en estas últimas semanas. Ha pasado un poco. Hace la semana pasada estuvo el canciller francés, sí, un tal Kushner, sí, y visitó a Chávez, fue a Venezuela y hizo una declaración que le pedía al gobierno colombiano, a Uribe, de que por favor dejara otra vez a Chávez de mediador contra los secuestrados. Uh-huh. Y esa declaración cayó mal en los círculos del gobierno colombiano. Uh-huh. Y después de su visita con Chávez se reunió con Uribe, pero ya pues no sé cuál fue el resultado de esa, uh-huh, de esa visita. Uh-huh. La FARC dijeron que ellos iban a se declarar, no, que ellos ya no iban a hacer más liberaciones de secuestrados por el momento, que quedan suspendidas las liberaciones unilaterales. Uh-huh. Y bueno, eso de Ingrid y los otros secuestrados no se ha vuelto a escuchar absolutamente nada. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que está pasando ahí con la situación de los secuestrados. Pero entonces, ahora no sé, en Colombia las dos últimas semanas lo que está la opinión, lo que se habla mucho es que hay una campaña mediática en contra de la Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. Y la Corte Suprema de Justicia es la que tiene todos estos congresistas en la cárcel por el escándalo de la parapolítica. Uh-huh. Entonces están escribiendo artículos y publicando noticias de ver cómo tratan de desacreditar la Corte Suprema de Justicia, de encochinarla. Uh-huh. Eso es lo que está pasando acá en Colombia. Uh-huh. Con la Corte Suprema de Justicia, o sea, como que están investigando que, uh-huh, que por primera vez en la historia que la justicia está haciendo un trabajo bueno, entonces ahí la empezaron a atacar. Uh-huh. En todo caso, eso es lo que se extraditaron al primer paramilitar uh-huh, a Estados Unidos. Uh-huh. Macaco, ese era el apellido. Uh-huh. El primer paramilitar, jefe paramilitar secuestrado, lo extraditaron ayer. Y dice que el gobierno lo mandó a extraditar es porque para quitárselo de encima de Colombia. Yo no entiendo, hay contradicciones en eso. Dice que el tipo tiene mucha información de los vínculos de empresarios y políticos con los paramilitares y era mejor extraditarlo porque el cargo que él tiene en, uh-huh, en Estados Unidos es pues la introducción de 5 kilos de cocaína. Pero los cargos que él tiene en Colombia son masacres de la población. Uh-huh. Masacres, tiene asesinatos selectivos y Ese fue el jefe paramilitar del bloque central Bolívar. Uh-huh. Y con 5 kilos de cocaína, si él negocia con la justicia americana y entrega parte de sus fortunas y revela alguna información sobre las rutas del narcotráfico, puede ser liberado en menos de 10 años. Claro. Pues sí, es la posibilidad, pero en todo caso, los crímenes por paramilitarismo en Colombia van a quedar en la impunidad. Y él estaba preso cuando estaba en la cárcel, él estaba supuestamente a confesar, a decir los crímenes que había cometido. Y todo con la extradición, pues ya eso no se va a poder saber. Uh-huh. Entonces, los que han sido víctimas del paramilitarismo uh-huh. Movieron cielo y tierra, pusieron tutelas, uh-huh. no sé, para que no lo extraditaran hasta que el tipo no reparara a las víctimas uh-huh. y no dijera toda la verdad. Uh-huh. En todo caso, esa es otra noticia que hay acá. Pero entonces, ¿qué más les puedo contar? Del amigo suyo, usted, Chávez, no sé absolutamente nada. ¿Ustedes saben algo de él? No, los periódicos estos días no hablan de él. ¿El tío ese? No hablan. Ah, bueno. Sí, bueno. Oiga, son las 6 de la tarde acá, o sea, usted ya tiene que apagar las luces, ¿cierto? Sí, vale, sí. Vale. Bueno, en todo caso, si quieren llámeme en otra, el próximo jueves. Oiga, vale. Hay una estación colega que me pidió que les colaborara. ¿Dónde? En Barcelona. ¿Cómo se llaman? Contrapunte, no me acuerdo. No, Contrabanda. Contrabanda, sí. ¿Le han llamado a usted? Sí. Claro, usted es famoso como corresponsal aquí en Barcelona. Claro. Ah, ojalá. ¿A qué hora intervendrá en Contrabanda? No, es difícil. Yo lo veo difícil que es a las 9 y media, lunes a las 9 de la mañana. Ah, claro. Y 9, o sea, 9 de la mañana para mí. Sí, claro. Sí. Allá sería tal vez las 3 de la tarde. Las 3, más o menos, sí. Y esa es la hora que uno empieza uno a trabajar acá. Bueno. Dependiendo, o sea. No, habrán de cambiar la hora. Sí, yo les dije eso. Me queda difícil comprometerme, pero si quieren intenten a ver, me llamen a ver. No sé. Bueno. Lo veo difícil. Bueno, ya le felicito. Sí. Ya le felicito, pero, claro. Pero bueno, muchachos, yo los dejo, son las vale. 6 de la tarde y vale. Entonces, nos vemos el próximo jueves. Sí, ahí vale. Estamos. Saludos a todos. Salud, venga, salud. Salud, Julián. Mira, es de Contrabanda. Mira. També saben lo que és bo, no? Home, l'hauran escoltat moltes vegades i han pensat, és interessant, clar, hem de difondre més tot això. I la llàstima que ens fa nosaltres no poder tenir més estona. Com fèiem el programa d'11 a 1, podíem estar xerrant molta més estona del tema. Clar. Molt bé. Però bueno, anem fent. Bueno, palante. Ens ha dit quatre coses, però a mi les quatre coses que ha dit sobre les eleccions, que si l'Obama, que si la Hillary, ho veig molt més clar. Ara, ja t'ho dic, i tot el trapitxeo aquest dels analistes i tal. Clar. No, i segur que ho veus molt més clar que llegint rius de tinta de la premsa d'aquí. Sí. Vaja. És així. Bueno, pues res, que finito el programa d'avui, que ho deixem fins la setmana que ve. Vale. Que, com ja sabeu, aquest programa es pot escoltar el divendres de 11 a 1 del matí i el dilluns de 1 a 3 de la tarda i el dijous de la setmana que ve, pues, de 10 a 12 de la nit, tornarem a estar per aquí en directe. I ara és molt fantàstic bé. Perquè ho pots sostenir per internet i ho pots escoltar les hores que et vagi bé amb el podcast aquest. Està claríssim. Molt bé, i molt escoltar-ho bé. Una i una altra vegada, una darrere d'altres vegades convulguis. Que vulgueu ens podeu escoltar. Clar que sí. Endavant. Molt bé, família, pues ara sí deixarem el temill aquest del Peter Toys que us dèiem abans, que parla sobre la legalització de la marihuana, que era una mica ressequilla de la convocatòria del dissabte a la plaça Universitat per la llibertat del Franqui i la llibertat del consum de drogues. Molt bé. Vinga, pues, fins la setmana que ve. Salut i bronca. Salut. Don't criticize. size it. Legalize it, yeah, yeah, and I will advertise it. Some call it of instrument too. Legalize it, yeah, yeah, that's the best thing you can do. For the food, good for asthma, good for tuberculosis, even humoral thrombosis. Got to legalize it. Don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. I will advertise it. Birds eat it. Ants love it. Fowls eat it. Goats love to play with it. So you got to legalize it. And don't criticize it. Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Hoy es mañana. Y mañana es ayer. Rafa no pudo más. De un barrote pendía ahorcado. Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Cárcel. Prisión. Claustro. Monasterio. Campo de exterminio. Foso. Trena. Talego. Hoy es mañana. Mañana es ayer. Mala comida. Las venas me tajao. Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Dolor. Represión. Humillación. Vejación. Rabia. Impotencia. Tortura y miedo. Hoy es ayer. Mañana